तुम कहो तो मर मिटेंगे, बस कहो बस हाँ कहो, मेरी सांसें गिन रही है, पल दो पल बस पल दो पल, तुम ना हो अगर तो कैसा सफर। बस एक बार देख लूं तुम्हें, बस एक बार चूम लूं तुम्हें, सांसें ना रहे यादें ना रहे, इस प्यार ने अपना सब मर मिटा, जो कुछ हुआ दिल का कसूर था, तेरा मंजर मेरा जहां तो झूठा ही सही, बस एक बार प्यार कर ले। बस एक बार ढूंढ लूं तुम्हें, बस एक बार कह दूं तुम्हें, सांसें ना रहे यादें ना रहे, यादें ना रहे। बस एक बार देख लूं तुम्हें, बस एक बार बस एक बार सांसें ना।